299 zł. Teraz za jedyne 2249 z kodem rabatowym taniej o 550 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota 9 września, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Średnio 10 tysięcy złotych, takie zarobki na koniec trzeciej kadencji rządu zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS przedstawił filary programu wyborczego na kolejną kadencję. W 6 tysiącach miejsc czytano dziś nad Niemnem w ramach akcji Narodowego Czytania. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło filary programu wyborczego na kolejną kadencję. Partia stawia na zabezpieczenie finansowe rodziny, kwestie mieszkaniowe i bezpieczeństwo energetyczne. Premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji programowej w Końskich stwierdził, że pensje w Polsce w ciągu 6 lat mogą osiągnąć poziom płac we Francji. Za 6 lat średnie zarobki w Polsce na poziomie zarobków francuskich, ale bez płonących samochodów, bez wybitych szyb, plądrowanych sklepów, kościołów i szkół, jak we Francji, jak w Marsylii czy Paryżu. Ta wizja jest możliwa. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział z kolei wprowadzenie emerytur stażowych, a także stanowczą walkę z tak zwaną patodeweloperką, z powodu której budżet traci miliardy złotych. Musimy postawić na podaż, a nie na popyt, bo tu są różnego rodzaju układy i my chcemy zlikwidować tą patodeweloperkę, co według obliczeń kosztuje Polskę przeszło 84 miliardy złotych rocznie. Konferencja w Końskich to finał całotygodniowej prezentacji nowych punktów programowych PiS-u. Były wśród nich program Przyjazne osiedle, lokalna półka, bon szkolny, a także poprawa jakości posiłków w szpitalach. Swoje propozycje wyborcze przedstawiła dziś także opozycja. W Tarnowie podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na 100 dni europoseł Bartosz Arłukowicz zwrócił uwagę na punkty programu dotyczące zdrowia. Zniesiemy limity w NFZ-cie dla szpitali. Już nikt nigdy nie będzie odesłany ze szpitala, dlatego że skończyły się limity. Kolejny konkret. Program in vitro za 500 milionów złotych dostępnych dla ludzi w pełnym wymiarze. Z kolei sztandarowe pozycje programu Nowej Lewicy to 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i 100% wynagrodzenia na chorobowym. Zmarła kolejna osoba zakażona legionellą. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych bakterii wzrosła do 23. Dobra informacja jest taka, że nie przybyło nowych zakażeń. Sanepid dotychczas odnotował ich 166, najwięcej w Rzeszowie. Kolejny transport pomocy humanitarnej z Podlasia trafi na tereny zalane po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce. Przygotowali go i zawieźli wolontariusze z okolic Łomży. To głównie sprzęt medyczny, mówi organizatorka wyjazdu Monika Olichwier. Wózki inwalidzkie, które otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionego domu starości w okolicy Białegostoku. Od Fundacji For Cities dostaliśmy też wyposażenie do szpitala, między innymi odzież, nutri-drink i wszelkiego rodzaju rzeczy, które są potrzebne, pościel, ręczniki. I tak nazbierało się dosyć sporo tego. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo udało się naprawdę dosyć ładnie wyposażyć te dwie jednostki. Część sprzętu udało się kupić dzięki pomocy osób, które poruszone losem ludzi z obwodu chersońskiego przekazały pieniądze. W Ogrodzie Saskim w Warszawie zakończyło się Narodowe Czytanie nad Niemnem. Powieść Elizy Orzeszkowej czytało 22 aktorów oraz para prezydencka, która zainaugurowała akcję. Na miejscu jest Jolanta Turkowska. Jolu, powiedz proszę, czy to koniec Narodowego Czytania? Narodowe Czytanie nad Niemnem zakończyło się w Ogrodzie Saskim, ale trwa wciąż w wielu innych miejscach, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, dziękując za udział w akcji, mówiła, że nad Niemnem jest czytane w 6 tysiącach miejsc. Z kolei prezydent Andrzej Duda ogłosił, że w przyszłym roku czytany będzie Kordian Juliusza Słowackiego. Dramat, jeden z najbardziej znanych w historii naszej literatury, także bardzo mocno związany z tym samym bardzo trudnym dla Polaków czasem, w jakim Eliza Orzeszkowa tworzyła swoją powieść, choć tak naprawdę toczący się w nieco tylko wcześniejszym czasie i związany z innym dramatycznym dla Polaków wydarzeniem. Lektura Kordiana będzie 13. odsłoną akcji. Jolanta Durkowska, dziękuję za relację. Dodajmy, że Polskie Radio było patronem medialnym Narodowego Czytania. W Markowej na Podkarpaciu otwarto wystawę Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej rodzinie Ulmów. To inicjatywy towarzyszące jutrzejszej beatyfikacji Józefa i Wiktorii oraz siedmiorga ich dzieci. Rodzina została zamordowana przez Niemców wraz z ośmiorgiem Żydów, których ukrywali. Te wystawy to prawdziwe muzealnicze dzieło, oddające lokalnego ducha i tradycje, mówi dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, Waldemar Rataj. Twórcy tej wystawy mocno potwierdzili, że są przejęci faktem, że Ulmowie są z tej ziemi, że oni są mieszkańcami Markowej. Powtarzamy ostatnio taką tezę, która jest częścią programu naszego muzeum. Nie da się zrozumieć historii i dziedzictwa rodziny Ulmów, jeżeli nie pozna się dziedzictwa Markowej. Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. modlitewniki i książki należące do rodziny Ulmów. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 30 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas na sport i Krzysztof Łoniewski. O wioślarstwie mówimy rzadko, szkoda, bo to piękny i elitarny sport. Na przykład w Wielkiej Brytanii mistrzowie wioseł traktowani są jak gwiazdy dużego formatu. Do brzegu mamy kolejny medal na Mistrzostwach Świata w Belgradzie. Nasza czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zdobyła brązowy medal o włos, przegrywając srebrny z Włochami. Złoty wywalczyli Holendrzy. To jest medal, który nam potwierdza przynależność tej osady do światowej czołówki. A trzeba powiedzieć, o czym się nie mówiło może głośno, że osada w ostatnim czasie miała sporo problemów. Ta zmiana miejsca usadzenia poszczególnych zawodników w osadzie to są istotne zmiany. Wszystkie te rzeczy, które się w ostatnim czasie działy, no nie wpływały na taką pewność, którą byśmy mieli co do tej ostatecznego sukcesu, ale potrafili się wybronić. Mówił dyrektor sportowy naszej federacji Andrzej Krzepiński. Wychodzimy z wody i meldujemy się w Bari. Na obrzeżach tego miasta w południowych Włoszech jutro nasi siatkarze zagrają pierwszy mecz fazy pucharowej w Mistrzostwach Europy. Ich przeciwnikiem w spotkaniu 1/8 finału będzie Belgia. Sporo mówi się o marnej jakości hali, w której przyjdzie biało-czerwonym rywalizować o ćwierćfinał mistrzostw. Przyjmujący Aleksander Śliwka patrzy na tę sprawę następująco. Wiemy, że infrastruktura sportowa we Włoszech nie jest, nazwijmy to, najnowocześniejsza. Wiemy, że te hale, stadiony raczej mają swoje lata i spodziewaliśmy się tego, że to nie są nowe obiekty. Natomiast przewidzieliśmy to, wiedzieliśmy, że tak będzie, także no nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia. Każdy ma takie same warunki, żeby się przyzwyczaić do tego obiektu. Także mamy równe szanse z Belgami. Pragmatycznie stwierdził Aleksander Śliwka. Jutrzejszy mecz z Belgami o godzinie 21:00. Kibice tenisa czekają na godzinę 22:00. Dziś. Wtedy rozpocznie się finał wielkoszlemowego US Open. Pani Amerykanka Coco Gauff zagra z przyszłą liderką rankingu WTA, Białorusinką Ariną Sabalenką. Wczoraj w półfinale turnieju panów odpadł Carlos Alcaraz. 20-letniego Hiszpana pokonał w 4 setach Rosjanin Daniil Miedwiediew, wyjątkowo dobrze czujący się w Nowym Jorku. Alcaraz niedługo po tej porażce poinformował, że rezygnuje z udziału w fazie pucharowej Pucharu Davisa. Ta jest zaplanowana w nadchodzącym tygodniu w Walencji. Przeciwnikami Hiszpanów będą Serbowie, najpewniej z Nowakiem Dżokowiczem, Czesi oraz Koreańczycy z południa. Zwycięzca ostatniego Wimbledonu sprawę skomentował krótko. To była bardzo długa trasa i potrzebuje odpoczynku, stwierdził, nawiązując do ostatnich turniejów, w jakich uczestniczył za oceanem. Tu stawiamy kropkę, kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Sobotnie popołudnie z prawdziwie letnią aurą. Na niebie prawie nie ma chmur, za to króluje słońce. 26 stopni w Olsztynie, 28 w Bydgoszczy, 26 w Kielcach i Rzeszowie, a w Zielonej Górze i Szczecinie najcieplej, tam nawet do 30. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętu. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy automatyczne, piekarniki, lodówki, roboty sprzątające. W super niskich cenach. A do tego nawet 40 rat 0%. Włączamy niskie ceny. RRSO 0%. Jak widzimy naszą przyszłość? Rodzina, fajna praca, własne mieszkanie. To nasz plan na życie. I mamy konto mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, na którym systematycznie oszczędzamy na nasze pierwsze mieszkanie. Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku.

Robbie Williams, kwadrans po godzinie 17, a my rzecz jasna świętujemy w audycji. Trzymaj z trójką. 49. Święto Róży. Oczywiście jesteśmy w Kutnie. W miejscu jest Monika Suszek. Witam cię ponownie. Mówiliśmy trochę o historii tego kwiatu. A właściwie dlaczego róża uważana jest za najpiękniejszy kwiat? Pewnie dlatego, że nie można przejść obok róży obojętnym, bo ona nas zachwyca delikatnością, wonią i oczywiście pięknem. A lubimy to, co jest piękne. Tak najczęściej odpowiadali mi mieszkańcy Kutna i uczestnicy Święta Róży. Róża generalnie od naprawdę tysiącleci jest uznawana właśnie za ten najpiękniejszy kwiat ze względu na swój szlachetny wygląd, pokrój, ze względu na swój zapach, ale też musimy pamiętać, że te kilka tysięcy lat temu, no bo przecież już w starożytnym Rzymie róże były wykorzystywane przez wyższe sfery, chociażby stroiło się nimi sale biesiadne. Róża była tysiące lat temu rośliną wyjątkową i ona do tej pory jest wyjątkowa. My ją oczywiście jeszcze uszlachetniamy, jeszcze ją poprawiamy, ale ona sama w sobie jest wyjątkowa. No i zawsze budziła pewne emocje. Róże, królowe kwiatów. Dlaczego? Dlatego, że kwitną. Róża potrafi naprawdę 4 razy w roku zakwitnąć. Są liany, które miesiąc utrzymują kwiaty. Romantyczne piękno, które jest nieprzemijalne. Od starych czasów, międzywojennych, przedwojennych, cały czas to piękno jest w nas. Najstarszy rozumiem kwiat. Miliony lat na ziemi. Róża. Pamiętam, miałam wiązankę do ślubu z róż takich pistacjowo przypalanych, takich pomarańczowo-białych. I do dzisiaj to wspominam i z tego powodu, jak miałam wiązankę z róż, to z mężem jestem 45 lat. Róża jest magiczna. To jest taki szlachetny kwiat. No ale też chimeryczny. Trzeba o niego dbać. Róża w swojej biologii również wytworzyła mechanizmy obronne w postaci kolców i o tym będziemy jeszcze też Państwu opowiadać. To właśnie tak się zastanawiam, po co różom kolce? To jedno z pytań, które nurtuje, ale nie jedno, jedyne. Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z różami, którą poruszymy. No tych ciekawostek oczywiście jest wiele. Nie zdradzamy, tak, nie zdradzamy. Dobrze, po co różom kolce? W dalszej części naszego dzisiejszego spotkania polecamy się Państwu Święto Róży, przypomnę, uznane przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego za najlepszy produkt turystyczny w kategorii produkt turystyczny wydarzenie. Więcej o tym na świętoróży.pl. Przypomnę, że patronem medialnym tego wydarzenia jest oczywiście Trójka Polskie Radio. Święto Róży w Kutnie, wracamy już za kilka chwil. A u nas także róże, tyle że Europy. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Nie będę jadł paliwa, jak w piosence przed chwilą, 24,5 minuty po godzinie 17. Ciepły, słoneczny, a na krańcach północno-zachodnich także upalny wrześniowy weekend. No i takie warunki pogodowe przyciągnęły nad polskie morze tłumy turystów. Mimo że wakacje oczywiście skończyły się wraz z początkiem tygodnia nad Bałtykiem, dalej są tłumy plażujących. No jak w piosence. Joanna Maraszek. Morza, szum ptaków, śpiew we wrześniu nad morzem. Najlepiej jest, to się wie. A wiedzą to na pewno ci, którzy na wypoczynek nad Bałtykiem zdecydowali się po wakacjach. Choć to już wrzesień, na Świnoujskiej plaży wciąż są tłumy wypoczywających turystów, którzy doceniają uroki polskiego morza. Piękna, słoneczna pogoda. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Od dłuższego czasu już tu nie było takiej pięknej pogody. Czyli korzystacie aktywnie we wrześniu z plaży? Jak najbardziej. Z plaży, z rowerów, ze spacerów. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Pełnia lata? Jak najbardziej. Super. Udało się nam. Na cały pobyt, który tu jesteśmy. Udało się nam bardzo. Panie aktywnie plażują? Tak. Codziennie. Jesteśmy zadowoleni. No super pogoda. Bardzo fajnie. A żonę do morza pan zaciągnął? Ja męża raczej. Dobrze się wypoczywa we wrześniu nad morzem? Okej, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pogoda dopisała. No, cieszymy się. Bo tak od początku jesteśmy, od ten tydzień jest przepiękny. Także jesteśmy zadowoleni. Każdą chwilę idziemy na plażę. I się kąpiemy też. Woda ciepła? Ciepła. Dla morsa to jest woda ciepła. A dla pana? Dla mnie też. Przy niej można się też ogrzać. Z upalnych dni zadowoleni są także właściciele nadmorskich gastronomii. Dla nich sezon dalej trwa. Tyle, że już w innej aurze. Chodzą lody, tak, tak, jak najbardziej. Pytają się o lody, o gofry i o lody, tak, od rana. Teraz przyjechała jakby nowa, no inni goście już. Jest mniej dzieci, jest więcej ludzi, którzy sobie nie żałują, chcą pójść na całość i dobrze się bawią. Wrzesień jest znany z tego Świnoujściu, że jest cieplejszy niż same wakacje, nie ma deszczu, także mamy bardzo miłych gości teraz, którzy przyjechali na urlopy. No i bardzo miło nam się z nimi pracuje. Jest spokojniej, bo nie ma dzieci. No, to takie są fakty. Przyjechali goście, nie mają czasu, oni mają urlop. To jest dużo Niemców, oni się nie śpieszą, oni są cierpliwi, fajni są ci ludzie teraz. Czy już nie ma takich nerwów, że dziecko gdzieś płacze i tak dalej, bo dzieci w szkołach. Tak właśnie, my się uwielbiamy gdzieś są w szkołach, bo tam jest ich miejsce. Synoptycy zapowiadają, że na ciepłe, słoneczne dni nad morzem liczyć możemy jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie. Ten weekend sporo słońca, właściwie wyłącznie słońce, zachmurzenie jak na lekarstwo i temperatura szczególnie na zachodzie 30 stopni, to wszystko dzięki Patrycji. Tak, Patrycji, czyli układowi wysokiego ciśnienia, który do nas dotarł w ten weekend, szczególnie w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Właśnie temperatura może przekroczyć, wprawdzie tylko na chwilę, ale jednak i dziś tak było w Świnoujście, Szczecin, Zielona Góra. 31 stopni. Instytut Meteo wydał nawet ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla tych właśnie regionów. No a co dalej? Patrycja będzie się miała dobrze, bardzo powoli weekend będzie słabła, mocniej odczujemy to dopiero w środę, kiedy to dojdzie do przemodelowania pogody. Niż, który się kręci nad południowo-zachodnią Europą, wkroczy na teren Polski, stworzy front atmosferyczny. Będą opady i burze, ale ochłodzi się i to dopiero w połowie tygodnia, więc nie ma się czym przejmować. Cieszmy się pięknym, słonecznym, ciepłym, a jak słyszeliśmy także na zachodzie, na północnym zachodzie, upalnym weekendem. Choć wrześniowym, to jednak to cieszy. Tym bardziej. 28 minut po godzinie 17. I'm iceberg came Victoria. Queen Victoria, sitting shocked upon the rocking horse of a wave, said to the laureate, "This meat's, of course, as sharp as any lynx, and blacker, deeper than the drinks, as any Hottentot without remorse. For the minx," said she, "and the drinks you can see are hot as any Hottentot. And not the goods for me. Hot as any Hottentot. And not the goods for me. I don't care if you talk about me. Przepraszam. Bez zazdrości. Przepraszam. Daj mi ten czerwony kwiat, oleś. Przepraszam, jak w piosence, jak w filmie, nie ma róży bez ognia, czy są róże bez kolców? No i po co różom kolce? Odpowiedź usłyszą Państwo za chwilę wprost z Kutna, czyli ze stolicy róż, gdzie trwa największa w Polsce zachwycająca tysiącami kwiatów. Jesteśmy na święcie róży w Kutnie. Przeniesiemy się tam wspólnie z Państwem już za chwilę. To na końcu dam wszystko, co powiem, nie wejdzie w obieg, nie wystarczy wam, bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje, z cudzym zwiewać. A kłamać nie trzeba, nie trzeba. Kochać nie umiem, wożę się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało. Daj mi tyle, żeby grało. Człowieku, ty też tak masz. Oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. A ten ciasny i brudny płaszcz to przecież zbroję na boje. Ja boję się ciebie. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleb. Yeah. co za rogiem, ładne znikło razem z Bogiem. Dwadzieścia trzy minuty pozostały do godziny 18:00. Piękne, słoneczne, sobotnie popołudnie. Ciepłe. My jesteśmy przez cały czas w Kutnie. Przypomnę, tam święto róży. Jest tam również Monika Suszek. Moniko, witam cię serdecznie. Po dzisiejszym święcie właśnie chyba powinienem zapytać, czy na drugie to ty nie masz róża? Nie mam. Niestety nie mam. Dzisiaj też nie róży. Ale można tak do mnie mówić. Oczywiście, to ja jestem przekonany. Droga różo, oczywiście oglądasz tysiące gatunków, odmian, różnych kolorach. No, są te egzotyczne też, ale jednego koloru tam nie ma. To prawda. Nie znajdziemy nigdzie niebieskiej róży. I lata pracy nad nowymi odmianami, tysiące krzyżówek i fiasko w uchwyceniu właśnie tej błękitnej barwy róży. Dlaczego tak jest? O tym mówiła mi inżynier Dorota Szubirajska, kurator kolekcji róż w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Dziś jedna z prelegentek na święcie róży w Kutnie. Ciekawostką na pewno jest to, że do tej pory nie udało się wyhodować niebieskiej róży i koloru niebieskiego na darmo będziemy szukać właśnie w rozariach. Nie ma w tej chwili róży, która miałaby taki czysto chabrowy kolor, a to z tego powodu, że za tym kolorem stoi delfinidyna, którą sok komórkowy róży bardzo mocno hamuje, przez to, że ma bardzo wysokie pH. W związku z tym hodowcy, którzy od ponad 100 lat usiłują wyhodować różę niebieską, niestety hodują róże fioletowe, ciemnofioletowe, takie powiedziano bardziej ciemnoróżowe, ale nie jest to kolor niebieski. Róża bardzo dzielnie broni się przed ręką genetyki i ręką człowieka, aby pozostać bez koloru niebieskiego. Kolce. Skąd właściwie te kolce się wzięły u róży? To jest botaniczne uwarunkowanie. Każda roślina wytwarza tak zwane mechanizmy obronne. Po prostu, żeby nie zostać zjedzona przez zwierzęta. Druga sprawa, róża jest pnączem. Te wszystkie róże, które mają bardzo wiotkie pędy, muszą w jakiś sposób dostać się do tego światła, tak, żeby nie leżały na ziemi. Tylko i wyłącznie do wspinania się po różnego rodzaju podporach służą jej właśnie kolce. Roza alpina, która jest taką różą, też właśnie to jest róża gatunkowa, ma specyficznie zagięte, hakowato te właśnie kolce, po to, żeby móc, jak pęd wzrasta, zaczepić się o jakąkolwiek kawałek drewna, kawałek jakiegoś muru i żeby tymi haczykami właśnie wspinać się do góry, do słońca. Niektóre są oczywiście bardziej gęsto te kolce umiejscowione, niektóre są bardzo rzadko. Są takie odmiany, bo też hodowcy idą w tym kierunku, żeby tych kolcy było jednak trochę mniej. I rzeczywiście jest tak, że są takie odmiany, jak Montezuma na przykład, które można spokojnie wziąć do ręki i ten kolec nie dość, że nie jest taki ostry, nie jest hakowato zagięty, to jeszcze jest jego mało. Są kolce, które są miękkie na przykład, które spokojnie możemy nawet pogłaskać, wziąć łodygę do ręki i te kolce nie wbijają się nam i nie kaleczą. Także te twory, które właśnie róża wytworzyła, czyli kolce, są też, jeśli chodzi o odmiany i o gatunki, bardzo zróżnicowane. Tak jak kwiatostany. Róże bezkolcowe występują bardzo rzadko. Liczba i wielkość kolców jest bardzo zmienna. Ona zależy od pory roku, od światła, od temperatury. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa, jeżeli chodzi o kolor. Róża herbaciana. I teraz zagadka. Co to za kolor? No właśnie, bo są różne herbaty. Mocniejsza, słabsza, lura, tak. Dokładnie, zależy kto jaką pije. Ja preferuję taką mocną herbatę. A, czyli to ciemniejszy taki kolor będzie. To ciemniejsza. Ale niebieskich róż nie ma, jak państwo słyszeli. No i te kolce też. Właśnie to zagadka i z jednej strony boląca, z drugiej też wprawiająca, że te róże są jednak bardzo wyjątkowe i dbają o swoje piękno, o czym słyszeliśmy. O różach jeszcze będziemy mówić, zachęcamy państwa do pozostania z nami. Po godzinie 18:00 między innymi porozmawiamy, czy łatwo tworzy się nowe odmiany róż, tak? Jak to się robi? I jeszcze jedna sprawa, która mnie ciekawi, jak to jest z imieniem dla róży? Dlaczego taka i taka róża ma takie i takie imię? Kto wybiera, jak decyduje, jakie są zasady? O to wszystko zapytamy hodowcę róż Łukasza Rojewskiego. Trzymaj z trójką. Oczywiście dziś święto róży w Kutnie. Park Trawguta tam czaruje bajecznymi instalacjami florystycznymi, które zmieniają się w taką właściwie kwiatową krainę. Do tego magicznego świata prowadzą ukwiecone drzwi. Róże ozdobią nie tylko pergolę, ale i powierzchnię stawu. No i jeszcze tegoroczna nowość to takie miejsce, gdzie kilkanaście różanych punktów, idealne do zrobienia fenomenalnego selfie. Monika, ty już sobie zrobiłaś, czy jeszcze? Jeszcze przed tobą, dobra. No wspólnego... Najpierw praca. No, oczywiście, w bardzo przyjemnych okolicznościach zresztą. Tak jest. Przy odrobinie szczęścia będzie można spotkać także królową róż w miejscu właśnie związanym z tym dzisiejszym świętem. Do tego państwa niezmiennie zachęcamy. Trzymaj z trójką dziś Kutno i święto róży. Największa w Polsce impreza tego typu nie tylko dziś, ale także jutro. Przypomnę, bo i to bardzo ważne, długa historia organizacji takich imprez od 49 lat. No a dziś, także jutro, Kutno, miasto róż, stolica róż, zachwyca tysiącami kwiatów, nie tylko kolorami różnego rodzaju nasycenia, herbat mocniej, słabszej, ale także zapachami. I o tym czarze róż jeszcze będziemy mówić, także po godzinie 18. Teraz za 18 minut, 18. The Cure. Polskiego Radia. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe Pogodny, słoneczny weekend trwa, no i tak też muzycznie przed chwileczką weekend. Przypomnę, Trzymaj z Trójką, jesteśmy w Kutnie, bowiem trwa 49. Święto Róży, a w naszej audycji oczywiście nie brakuje także akcentów muzycznych. Bardzo proszę. róża i ma nam rzecz jasna święto róży w Kutnie, a my również przeniesiemy się na Opolszczyznę. Przypomnę, trwa na paczkowskim niebie wydarzenie nie lada. Tam roi się od balonów. To jest najbezpieczniejszy sport lotniczy. Tutaj latamy z niewielką prędkością. Jeżeli ktoś chce posmakować latania, to najbezpieczniej z kosza balonu. Balonowy Puchar Polski, 9. edycja imprezy odbywa się nad Zalewem Paczkowskim w Kozielnie i tam też będziemy po godzinie 18. Za 8 minut o 18 serwis. Spacer, szukam dobrych stron, przyda mi się wsparcie.